Ladi jaki dam gwariya, jaki dam shadadi ari. Ladi jaki dam gwariya, jaki dam shadadi ari. Ladi meki dam gwariya, kya waki da shadadi. Je manum fashi ari, na mukwa shinerori ari. Ladi jaki dam gwariya, Allah kabam nerori ari. Ladi meki dam gwariya, Allah kabam nerori ari. Meki da ruwa eza. Na sokwata na kwana ya yambara jana da kudi matan bara jana da kudi barorin bara gadin sun zo sene kasa kasa na kwashi kudi ana wuce Kano na sai kaya na zo na rairaba ma yayana ke ga basiru ga basirana ari we waya baya ari ke da ari an kwariya ke zo mu je gidan sa'i ari ladi me gidan kwariya ke zo mu je gidan sa'i ari wadi amma yadan kudi kike nema yi kwaliya ki dau kwaliya mu je ka tana mai tarawa ko ban tare da sai ba da mai ta da mun tari ki haka no da mun tari ka zo da na ga mun tari dora na samu mun tari kun tuwa na ga mun tari kaduna na ga mun tari Lagos na da mun tari amma babu mai uba sai ari ladi jaki dan kwaliya ari da mai rasa biya kwariya ga ta garbaja ta zo ke za mu samu nerori ranar bikin lawai na je rannan na sha kudin sa'i da garbaja yana bayan wasai mai rasa biya kwariya alhakuma aljanna ku bari in fadi da hullanci ari ladi me kidan kwariya na ta bikin mata ari ladi me kidan kwariya na ta bikin mata ari mata ba da ilimi yana wurin mata yaya suna wurin mata nera akwai wurin haba na dagwagwara yana wurin mata ke dan ai kasa kasa a sha dadi ai sama sama da nerori ari ladi jaki dan gwariya ari kai ana ta saban da ake shako handa ari da ari an gwariya Allah ka ba mu nerori ari ladi me ki dan gwariya Allah ka ba mu nerori ari naje Kano na kwashi kudi ga na ja ta zo ari saki da mu sha dadi ta daga na ja ta zo to ga uwan na ja ta zo hajiya ta si bikin biya kwariya na ta biya ki da daidai yaya talatin na da kudi na kira ni na kwariya rannan na kwashi ne rori ta si di ta biya kwariya ke dina ta biya kwariya ke hilla ta biya kwariya ta hudu ga na zai ta zo sene kasa kasa na kwashi kudi har na tsaya Kano na sai kaya na sai wara a san wajen gayu na sai kwalla mai masallaci na je na rarraba ma yayana a ga basiru ga basirana ari waya baya ari da ala arziki daga Allah ke amara ki dan mata maza suna kallo ari arziki ni don Allah ne dan amara ki dan mata yanzu han maza suna kallo dan wuri da yara ba da an ga kwanci yau kwai ari abar ka sai dare yayi ari wa tari an kwariya ke ladi me ki dan kwariya wannan wuri ne ilimi ne ta da ga sunan sun zo wannan biki ne ilimi ne ladi ga sunan sun zo amma bari da kai aure kuma Zainab ba ta yi aure da ƴaƴan baraje sun aure Allah ya samu zo suna yana yanzu da ƴan kwariya yana kwashi ne rori da wata ari ƴan kwariya Allah ka ba mu ne rori ladi me ki dan kwariya Allah ka ba mu ne rori wata ari ƴan kwariya ke ladi me ki dan kwarkwar Allah ya ba maza sa'a mata su lallaba su sha dadi Allah ya ba maza sa'a mata su lallaba su sha gara ta da me ki dan kwariya me kike nema ari lafiya da ne rori ari wadi amma ta ruje ya dan kudi kike nema mu koma wutuwa mi tarawa mu je gidan mu azu dan yisa ya biya ki dan kwariya ke za ki da mu sha dadi ga mazi dan Isa ari ladi me kidan kwariya mijin Amina ya dawo ari wata auren kwariya ga mijin Zulayya go ari ladi me kidan kwariya ke ga nabin sanan yazo dogo mazi dan Isa yana da nerori ari ya shi na da nerori mata shi na ari ya tanfa na da nerori da wata auren kwariya Allah ka ba mu nerori ladi da ki dan kwariya ka ba mu warwasa mu sha dadi kai ai kasa kasa a sha dadi ai sama sama da nerori wannan kida ne rike biro ne ladi ga sunan sun zo wannan wuri ne ilimi ne tawo ga sunan sun zo ga maza sun zo tawo ga su ga mata Samira sai aure ari na kwashin nerori ari kin Samira nayi rawa na manira ma na je na kwashin nerori ana tsaya Kano na sai fara a tambaye ari are